adeverindu-se sieși. Sensul discursului ontic este propria știință-conștiință a ființei ca ființă, un logos lăuntric despre un multiplu, urzit cu migală în limba universală a ființei, în presens proiectat neștiut. Înaintând înaintea cu propriul trecut, înspre ceea ce purul este în ființă, adeverindu-se sieși dintr-un neființă. Înspațiat metafizic prin ființa gândită, sensul discursului ontic este propria știință-conștiință a ființei ca ființă, din lăuntrul prezenței, un logos lăuntric universal prin ființa gândită ce subîntinde eternul, un reper absolut înaintând înaintea a ceea ce este ființarea în ființă, paradisul, infernul, între real, ideal, omenesc și ceresc, din propriul trecut obiectivat actual, prin ființa gândită supraceresc, adeverindu-se sieși a tot ființă.